بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الشعر في المسجد. باب دت بیان د دې کې چې په مسجد او جماعت کې اشعار ویل، چې په هغه کې د اسلام مدح وي، د مسلمانانو مدح وي، دا جایز دی او دا مباح عمل دی. بلکې بعض اهل علم دا ذکر کړي چې د اسلام او مسلمانانو مدح پکې وي نو دا مستحب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حسان رضی اللہ عنہ له منبر په مسجد نبوي کې کی خو ور لوي چې ته اشعار وایا او د دې مشرکانو حج وکوا او درې اشعار جواب کوا. وبه قال حدثنا ابو اليماني الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري ابو سلمة حسان رضی اللہ عنہ ناوریدنی استشهد ابا حریرہ چه ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے شہادت طلب کولو چه تمہارے پارا گواہیو کا انشدوک اللہ کوئی ذا قسم در کوم طالب اللہ باننی یاد اللہ فنم در نتفوس کوم حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ آیاتا دا نبی علیہ السلام نداوریدنی چه فرمائے یا حسانو اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اے حسان تو جواب کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرفنا مشرکان چه کم حج ہو بھی جتی دا غیب اشعارو کی کئی متفع اشعارو کی جواب ورکو اللہم ایدہو بروح القدس او نبی علیہ السلام ویلو یا اللہ تدا حسان مضبط کے بروح القدس کے جبریل امین طرف آغا روح پاک سر مراد تی جبریل امین نے قال ابو هريره نعم ابو هريره رضي الله عنه هو الذي جاء وما النبي الاسلام ندا اريد اليوم داود حديث ده مصنف رحمه الله عليه په بدء الخلق کې ذکر کی چې عمر رضي الله عنه په جمعات تیرېدو چې ویته تل حسان رضي الله عنه په کې اشعار وای فلحظ اليه عمر رضي الله عنه لبد بدو قتل ور په جمعات کې شعر نه وي نو حسان بن ثابت رضي الله عنه ورلوه كنت انشد فيه وفيه من هو خير من بد بدر على غور ما بفدي جماعت کی شعر دا وی او پدی کی اغه سوک موجود چې غدا تا نه غور نبی اسلام یادولو او به ابو هريره رضی الله عنه لو قتل وغل وی چې الله د فارز تا نه تفوش کوم تا د نبی اسلام ندا ورې دلی کنه چې ما بدای روان دي اشعار وی وغیر له دعا کړی ابو هريره رضی الله عنه ور لوي آو. باب اصحاب الحراب في المسجد باب د په بیان د دې کې چې په جمعات کې نیزه بازی کول او اصحاب الحراب نه مراد هغه خلک دي چې غي نیزه راغستي نیزه بازی کوي نو د دې خلکو دا لوبې دا ټریننګ او دا تمرین په مسجد کې څنګه ده مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب منعقد کې را جایي او حدیث به ذکر کی چې حبشو په مسجد نبوي کې د جهاد د آلات الحرب نو به کولی نو د آلات الحرب سره په مسجد او جماعت کې لوګې کول هرین کول پاغي مشغول کېدل دا جایز دی لکه په دې کې تمرین علی الجهاد دی جهاد غفلنګ دی نو دا د باب العبادات نشو په جماعت کې نه د بازی جایز ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مسعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي ما نبي عليه الصلاه والسلام يورث قتله وزماد حجري او ذكور في دروازتي والحبشه يرعبون في المسجد او حبش چې کوم رسولان راغلي مجاهدین دای په جماعت کې لوبه کولې ورسول الله صلی الله علیه وسلم یذكرونی برداه او نبی رسول الله والسلام ز پټ کړوم په خپل صادر باندې صادر مال پردي د پاره نیول او انظر الى لعبهم او ما د حبش وغلوب لکتل دا غي تماشا میکولا د پردین اپل ما دا غي تماشا کولا زاد ابراهيم ابن المنذر ابراهيم ابن المنذر پکدا الفاظ سوا کړي دي قال حدثنا ابن وهب قال اخبر لي يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم ما نبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أو حبشوا لوبكوا لدخلوا نيزو سرا حراب جمع ده حربتون ده أو ده نيزيل ويلشي نفجمات كي حبشوا مجاهدين وددين نيزو سرا أو آلات الجهاد سر لوبكوا لي أو ما يتماشكوا لا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ومولارو په جمعات کې کدا نه زوازی شي د موږ د اوقات نه علاوه نو جایز دي ځکه دا د موږ اوقات نو که جمع کیږي نو بیا په دغه وخت کې جمعات دې د فار خالی کې باب ذکر البيع والشراء على المنبر في المسجد باب د بیان د دې کې چې جمعات کې د منبر د پاسه د بيع او د شراء ذکر کول هغه مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه مطلب سره راځي چې مسجد کې په منبر باندې د محض بیعی او شرا ذکر دا جایز دی دا نه چې تا سودا راوړی دا په جمعات کې حاضر کړی او منبر د پاسه ولاړ خلکو لوي اخلي یې کنه دا په دومره دا په دومره مطلب دا دی چې صرف د بیعی او شرا او ذکر دی او په داغي او مسله دی بیان کړه منبر د پاسه نو دا جایز دی او هر چې بیع کول دي یو شی اغستل دي خرصول دي لین مین سوداګری او تجارت دنه په جمعات کې دا جایز نه دي امام ابو داود رحمت الله علیه دارنګ امام ترمذی په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نهى عن الشراء والبيع في المسجد په جمعات کې د لین دین نه اغستل او خرصول نه منع کړی دا علماء احناف دا ور تفصیل او وضاحت کوي چې یو سره اعتکاف لناس دی او د ضرورت ته نو د سودا حاضرولو نه بغیر د لسوب مسجد لراغل د بيع او شراء خبره په جمعات کې کوم داور نه جایز دي او باقي سلعه او سودا دا په جمعات نه حاضرای او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينه او عدي بن مراد بن المديني عن يحيى يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها عائشة رضي الله عنها ويش بريرة رضي الله عنها دي لراغلوا تسألها في كتابتها تسؤال كولو دينا فبارد كتابت تديكي دينا را سؤال كولو كما سر دما مالكان بكل خدوية دمر دمر مال تمو لراغن سبب يا أزاده نفاغي كي ددين تعاون تلب كولو جترا سر تعاونك فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء مي فعيشي رضي الله عنها ورلويني بشر تستاخ وخشي نطالب زستا في سيدركم أعطيت أهلك زبستا في سيستان مالكان لوركم ويكون الولاء مي استا ولا بمالي تبا زما مولاء قردي زبا مولايم تبا زماغا أزاد شوخ مين زي فقال اهلها ومالكان يقول ان شئت اعطيتها اعطيتها ما بقي فاستخ وخشي عائشه رضي الله عنها نورك دي لاغشكم باقي فدي باند فاتني كم زم حق باقي فاتني بدل كتابت ما ولا وركا وقال سفيان مره سفيان بن عيينه كلنا كل في حديث كراوي ان شئت اعتقت اعتقتها فاستخ وخيل ازادك ويكون الولاء لنا ولا بزمي اغیو خیر دے ازاد ہے تک پیسی ورلتو ورکاخو ولا بے زمونوی فلما جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرتو ذالک یا ذکرتو ذالک ہر کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے انہوں دا خبر ورلما ذکر کرے وا اصل کی علماء ہوئی جی پہ تخفیف سرشی ملا اولاد ذکرتو ذالک ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے وا پہ تحبید سرشی تذکیر تو تذکیر دیلو جی وزل چال خبر یاد ای دوبارے و لسرا اعاد نو یو ځل خدای خبر نبی اسلام نه نو شیخه خبر دا ده چې ذکرته دې په تخفیف سره شي اگر چې بعض اهل علم په تشدید کرم دې سه وجوهات ذکر کړی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لما تاکید سره ویلی ولا خبر امر لرا یاد کړی و چې ګور مالکان وي آزاد تک ولا بزمونږي فقال ابتاعيها فاعتقيها النبي صلى الله عليه وسلم ويلي عائشه رضي الله عنها التي واحلا نؤذاك فانما الولاء لمن اعتق ولاد اغشاد فارضت اغ غلام ذات كني ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يا نبي صلى الله عليه وسلم في المنبر باند ودريدل وقال سفيان مره سفيان بن عيينه وذل دام ملي فساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نبي صلى الله عليه وسلم منبر لور خطله وقام يا صاعدا فقال ما بال الاخوان يشترطون شروطا ليس في كتاب الله نبي الاسلام فرمایلی تدحال تقومون کی هغه شرطونه لګی چې هغه د الله په کتاب کې نشته الله یو شرط نه مقرر کړو د ځان به شرطونه مقرراي من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط 100 مره تاج شرط لګول دا چې شرط چې الله په کتاب کې او د الله په دین کې داږي ذکر ني او الله غ شرط نه مقرر کړه فليس له نزل دا اختیار نشته او انشترت 100 مره کسل پیری او شرط لغول الله او رسول دا وی چې الولاء لمن اعتق غلام چې شاء آزاد کو ولا به داغه فاری او دا ظالمان ور لوي چې خیر دې آزاد ک ولا بمولای مداخل یو شرط دې کسل پیری مدا شرط لغول چليږي باغ چې الله او رسول سوي ني دي دې حدیث نه دا معلومیږي امام نووي رحمت الله عليه وي وي بعض اهل علم د دین دلیل نیول نه لکه امام احمد رحمت الله عليه بعد مخاطب سيدا مخکې ذکر صلى الله عليه بريره رضي الله عنها نبي الاسلام دا عائشه رضي الله عنها لراغه ایمان زما مالکان کتابت را سره کړل زما تعاون او کافي سيره نغواړي او بیا ور نبی صلی الله علیه و سلم ابتاعيها فاعتقيها تيتنا واخلا و ازالك ريسن په دې باندې خرڅه مکاتب غلام خو خرسی گینا امام احمد رحمت الله علیه مذهب دایې چې مکاتب هم خرصول شي او بریده رضی الله عنها د دې سره کتابت شي او نبی اسلام مرلوی چې وایله عائشه رضی الله عنها له او به آزاد کړه او جمهور اهل علم وایي چې نه بعد مکاتب جایز نه ده او د حدیث کې چراغلی وایغله د اوسو دا مطلب نه شي ځان د پاره کا تور سره په دې بدلې کتابت کې تعاون او قانون داسې شول کتا چې آزاد کړه د استخدام او د استعمال لپاره ماخلا بلکې د اعتاق او آزادول لپاره واخلا او بعض اهل علم دا جواب کړه چې نه د دې حدیث مطلب دا دی چې دا د بدلې کتابت نه عاجز شوی و نو دې ورلوېږي چې بس زماره بدلې کتابت ختم دې دا خص خصي او بیا عائشه رضی الله عنها لراغلی و نوغې ته غصب او آزاد کړی و ورواه مالك عن يحيى عن عمرو أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر فدي عبارة سر مقصود امام بخاري رحمة الله عليه ذلك بعض راويان دا حديث بصورة دا مرسل باني ذكر کرے عائشة رضي الله عنها ذكر فكنشت عمرو ويش بريرة رضي الله عنها دا عائشة رضي الله عنها لراغلب وكتابت اتنا غفتو دا عن عائشة ذكر فكنشتا او دا ذکرم پکې نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم منبر له خطلېو قال علی قال یحیی او عبد الوهاب عن یحیی عن عمرو نحوه وقال جعفر بن عون عن یحیی سمعت عمرو قال سمعت عائشه حافظ ابن حجر رحمه الله علیه په فتح الباری کې وایي چې مقصد د دې عبارت امام بخاری رحمه الله علیه دا ذکر کوي علی ابن المدینی چې زما استاد دی نو دا حدیث چې مال بیانولو نو د سلور راویانو نه نقل کړل دی چې سلور واړه دا روایت د یحیی ابن سعید الانصاری نه نقل کړی او دا سلور راویان کوم دي یو د سفیان ابن عیینه چې مخکې سند کې ذکر شوی عن یحیی یحیی ابن سعید نه روایت نقل کړي او دویم د مالک چې دلته ذکر کوه رواه مالک عن یحیی مالک د یحیی ابن سعید نه نقل کړی او درهم بجعفر ابن عون جعفر ابن عون وقال جعفر ابن عون عن يحيى او دارنگ عبد الوهاب دا روایت نقل کړه ده يحيى بن سعيد الانصاري نا قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى يحيى بن سعيد القطانوي او عبد الوهاب وي يحيى بن سعيد الانصاري ولي په روایت د سفیان ابن عینه رحمت الله علیه یا مفردان دې د فار ذکر کو چې سر د مثل باب سره راغې مسابقت د فاغي کې ذکر د قیام علی المنبر یا د صعود علی المنبر راغلنه نور د یحیی بن سعید الانصاری دا روایت سلور راویانو نقل کړل دي سفیان ابن عینه امام مالک عبد الوهاب جعفر ابن عون بلکې یحیی بن سعید القطان هم کله نقل کړل چې په دې عبارت سره وقال یحیی وعبد الوهاب یحیی او عبد الوهاب دواړه وایي عن يحيى ده يحيى بن سعيد الانصارينا اول يحيى ده قال يحيى مراد ده يحيى بن سعيد القطان ده وعبد الوهاب بياتي ورفسيه عن يحيى نبياتنا مراد يحيى بن سعيد الانصاري ده باب التقاضي والملازمة في المسجد جمعات كده قرض مطالبه قول او قرض داري فسين خطل لا جائز ده باب ده متعلق ده جمعات كده قرض مطالبه قول او قرضداري په سين خسل چې شابه زما قرض براکې نو دا جایز دي په دې کې ممانعت نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد كعب بن مالك رضي الله عنه د مطالبه کړو دا عبد الله ابن ابي حدرد رضی الله عنه نه دینن د قرض قان له عليه شو دا قرض دلغه فاغه باندې په مسجد دا مطالبه چې په جمعات کې کړی و د کعب ابن مالک رضی الله عنه په ابن ابي حدرد باندې قرض په جمعات کې چې د خپل قرض مطالبه کړی و فرتفعت اصواتهما نو پورته شي اوازونه د دې دواړو راکا نظر کوم نو اوازونه اوچت شي و حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ترديش نبي عليه الصلاه والسلام دا اوازونه اوریدلیو او غی فکور کیو فخرج الیهما حتى كشف سدف حجرته ردی دوالو لروته او ترديش پورته کړي وا هغه پرده د خپل حجره هغه پرده پورته کړي کوم راویزان د وفنا دانو اواز ورکړو یا کعبو اے کعب رضی الله عنه قال لبيك يا رسول الله بزين خبرنا وتمسكي بتابدار امدا الله رسول قال ضع من دينك هذا ورليو تدري قرضنا لكم كا اشاره ورل پريگو توكا مسواك گوت چي سبابا نيما باند نبي الاسلام دا گوت کي خود شرانين قرض ورل راكم كا گزارا ور سراو كا واو ما اليه اي الشطر او نبي الاسلام والسلام ورل اشاره او كشي الشطر يويست نلر كا نيم جنواخ لنيم ور نماسك قال لقد فعلت يا رسول الله ذم خبرنا وما ذا كارك الله في غمر ثم كتاب بس منظور نيمت نلركو قال فقضه نبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي حدرد رضي الله عنه شرا باقي ور لپورا کا نیو لهوی تک میو کا اوبر لهوی حساب اوسور لدانیم قرا رکھنا فلی حدیثنا اهل علم واستدلال کر په یوم سلام اند چې رست ورازیم دا حدیث دا اغه اهل علم مستدل غید دین یو بیع ثابته دا غید جواز قائل دي چې تعبیر تر اهل علم کوي خاص تر حنابل علما فبيع د ضع وتعجل ترى ضع او تعجل معنا دا ده یو سړی په بل باندې موجل قرض ده او دا قرضدار ورلول چې بعد تا نه غنی تلر کدو میاشتې پس به قرض را کول زه دو میاشتې پس مراکه او نن دا قرض مال راکه خو زر روپۍ می در باندې وینې زر په ځای اته سوراکه نو نیته تنه لرکا د نیته په مقابله کې 200 روپۍ ورلما کې لدی لویل شي ضع وتعجل پیسې لګي کمی که خو تلوار وکا دا معامله جایز ده کنه جمهور اهل علم اکثر علما دي لنا جایز وي او دا حرام غني ځکه وي د دې د ربا او د سود سره مشابهت ده عقلي وجدا ذکر کوي قياسي دلیل وي څنګه چې زیادت په مقابله د دین او د قرض کې سود ده دغه شانتي کمه په مقابله د قرض کې سود ده ما تعالی قرض درکړه 100 روپۍ دې در باندې او درلمې کدا زر دی میاش پس راکې نو د غزر وې په دوه میاشتې پس راکې نو 200 وې کدرې میاشتې پس راکې نو 500 وې دا بل اتفاق سود ده نو دغه شانتي د قرض ایسه چې وې کمه مدام سود شوه عقلي وجې ذکر کړي او حنابل دې حدیث د وجه نه جایز وي چې نبی صلی الله علیه وسلم غلوي صاحب رضی الله عنه له چې تور له قرض لګرا کم کا وابل له وي چې نه ته ختمه د شابه او تورته دی معاملې د شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا شاگرد ابن القیم رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا مذهب د حنابلو. علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه دا اعلان هم دې طرف لري پر رد المختار کې ذکر حدیث پکې راغلی. او امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې امام طبرانی حدیث ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دې مدینی يهوديان بنو نذیر دای جلا وطن کول د مدینې شړل دای راغل نبی اسلام له وې چې لنا علی الناس دیون لم تحل زمون په خلکو باندې سفرزونه دي چې راغي وخت لا نه دره رسیدلې منس کې نه ته پاتې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې ذعو وتعجلوا دې قرضونه سيتي تاسو معاف کړئ او په تلوار سره دا واخلئ قرضونه متاسو لدر کې یاد چا در باندې نو لږ به معاف شي او راغي مقابله کې به تلوار وکړي. جمهور اهل علم وجرا حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې راوی راغلی دی مسلم بن خالد الزنجي. امام ابن القيم رحمه الله عليه وي په احکام اهل الذمه کې واسناده حسن ليس فيه الا مسلم بن خالد بن الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبه الحسن. دا مسلم بن خالد الزنجي په دې کې راغلی خو سند حسن دی دا حدیث د مرتبه الحسن نه راکوزيږي نه. دا مذهب د عبد الله ابن عباس او د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنهم اجمعین منه. تعالوا جکم رسمی دار الافتاء اللجنه الدائمه ریف جواز باندې فتوا ورکړي بيع زع وتعجل يا معامله زع وتعجل او کوم شعامه عالمی انټرنیشنل کمیټي او کوم مقام مکرمه کې سالانه غید جديد مسائل پر راځي مکیږي المجمع الفقه الاسلامي دا غي فتوم لري په جواز باندې نه. خدا معامله جائز ده په دې شرط باندې دې قرضدار د مخکنه دا خبره نه کړي د مخکنه دا شرط نه لګول چې دا قرض زته له درقوم خو کده ټیم نه مخکې را کولو نو بیا به پکې کمی وي او که په خپل ټیم درا کولو نو پوره وي. مطلب دا چې دا خبره مشروط فی العقد نه بلکې اتفاقی طور باندې دا رب المال چې کوم د پیسو مالک دې له ضرورت په خوغله وي چې شابه پیسې زما زر پکاري تا سره خو ما نه سلی کړي و چې یو میاشوي او زمانن پیسې پکار دي زرو په اته سوره کا خوشاله سمدستی را کا نو اتفاقی طور باندې چې خبره روچته شو دی ور لجایز وی دا په دې مسله کې دلایل په اعتبار سره راجح کول دي. بل دې حدیث مې وبله مثلا مروته چې فقهاء ذکر کوي جمهور اهل علم چې القرض لا يتاجل بالتاجيل فلې دې سره قرض کې تاجيل ناراضي. مثلا ما تعالی پیسې درکې در لمیو چې میاش پس به راکې نو دا میاش چې تعالی انتظار کوم دا زما د طرفنا تبرع او احسان نه کنن اندر نه مطالبه کوم نو غواړم دې مطلب دې لا يتاجل بالتاجيل دا نه زما د طرفنا یو احسان نه تاسو کنن نو خپل پیسې غواړم نو غوښته شم. اهل الظواهر او مالکیه پرې مسله کې دا وایي چې نه دا مؤجل بالتاجيل کې شي قرض د شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ترجیح ورکړی دا ذکر صحیح حدیث د سنن ابی داود کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المؤمنون علی شروطهم مؤمنان او مسلمانان د خپل شرطونو پابند وي. او بل په قران کریم کې ګڼ آیاتونه راغلي چې په هغه کې دا تاکید دی چې تاسو وفا بالعقود کوئ کما خبره چې مو کنه په جبه باندې کله کودريږي نو مسلمان نه دی په کار چې دی او خبرو کې میاش پس به راکې کال پس به راکې او بیا دې نن غواړي. نو اهل الظواهر او مالکیه په دې مسله کې وایي چې قرض مؤجل بالتاجيل کې دی شي او جمهور اهل علم وایي چې مؤجل بالتاجيل نشي کېنه. نو رسول الله عليه الصلاه والسلام کعب رضی الله عنه له وایي چې قرض لک معاف کا او عبد الله بن ابي حضره رضی الله عنه له وایي چې شابه دا باقی ور لته زراړه دار حال دا مسله خود بیو سره متعلق د خود هره کراغه باب وکنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعيدان صاحب د بیان دی کی جمعات جارو کول او د دې جمعات نه چړلی او خزلی او تلینی در کول سارنګ دا تلی را غوندول د دین دا جایز دی او د دې څومره اجر او ثواب راغلی دی. باب وکنس المسجد باب د بیان دی کی جمعات جارو کول والتقاط الخرق او د دین چړلی را غوندول والقضاء او خزلی والعیدان هلی او لرگی د دین را جمع کول. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء يوتور رنوال سلي يا يوتور رنوال زنانا سلي يا زنانا وكان يقوم المسجد جمعات بي صفاقولو جارو كولو بي فما تنودي مرشو يا دا زنانا مرشوه جمعات صفاقي بي كول خدمت بي كولو دا بي جارو كولو. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه نبي عليه الصلاة والسلام فارد بارك تقوس كلو شغا خادم نشتا فقالوا ما تنور لو جاهو بيقا وفات شوه فقال أفلا كنتم أظنتموني به نبي عليه السلام ولواية تاسو ما لدد مر خبر نراقولو نمولين خبرو لم شده وفات شو صحابة اكراموه تشبه وفات شوه سوى الله في غنبر لتكليف ورقو تشبه غيدة فانكرن جنازه فكر نبي عليه السلام ففش جور ما لم خبر نراقولو بے صحابو لو يدلوني على قبره او على قبرها ما لذي سري يذي زنان قبر خيي نيور لقبر خوله فاتا قبره نبي الاسلام خبر لراغله فصلى عليها موز جنازه فکړو دوباره په نبي عليه الصلاه والسلام موز جنازه کړو. دې حديث نه امام شافعي امام احمد ابن حنبل داوود ظاهري استدلال کړی چې صلات على القبر جائز ده اغه شاله چې دنه جنازه فوچی یو سړی د جنازه لاړه وی کته چې مېد دفن شو نو د راتلې شي په قبر باندې جنازه کول شي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنازه نو کړی راغې او په قبر ورله جنازه وکا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې صرف ولی په جنازه کول شي د مړي چې کوم ولی دی وارث دی او د جنازې لمی حاضر شوه نو دلته دا اجازه او گنجائش ته راشي په قبر باندې موږ ته په یو محدود اندازه کې دومره اندازه ولګي چې عامړې پړسېدلې نه ده بدن د چاو دینه نه او کنا عامړې پړسېدلې وي بدن یې شاو دی ومنځ کې وقت ډیر تیر شوی نو به کې دیم نشي کوله. او د دې لپاره اهل علم څوک درې ورځې ذکر کوي څوک میاشت ورځې ذکر کوي فقهاء احناف بعض وایي چې کته به شي غالب د غزنو کې چې څومره وخت کې مړې پدې کې داغ بدن پرسیږي او چوي علماء احناف د دې حدیث جواب دا کوي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت او ول د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جنازه د عامو جنازو په شان نه ده دا د دې مردا او میت د بار سبب د مغفرت بګرځي نو لکه حدیث صحیح مسلم کې راغلی چې نبی اسلام وی ان هذه القبور مملوءه ظلمتا مملوءه ظلمتن على اهلها وان الله ينورها بصلاتي عليهم قبرون ذكرون لكي زما په جنازه باندې الله رب العالمین په دې باندې منور کوي او روحاني کوي. زه یې کول دا دي چې مذهب د جمهور اهل علم او شوافع حنابل او ظواهر او په دې مسله کې راجح ده. نبی رسول الله خصوصیت څه ده؟ په خصوصیت دلیل څه ده؟ اعمال او افعال اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام امت د فارې ترکه مو پوری چی دلیل نظر راغلی په خصوصیت په دلیل دی. اول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه سبب د مغفرت ګرځي نو د مسلمانانو جنازه سبب د مغفرت ته کړه الله روان دی او شفاعت او سفارش دی نو فکر دا چې ګړی پیوشي چې دا علت چې بیا خو خبره ده چې ډېر جنازې دي پیوشي اب ان شاء الله کتاب الجنائز کرازین. فاتا قبره فصلى عليها نبي عليه الصلاه والسلام د قبر لراغله او موزه پکړه او مغوره د جمعات خدمت به کولو جمعات به صفا کولو نو څومره فضیلت نبی عليه الصلاه والسلام ته د مرګ نه رسته په قبر باندې جنازه کړي د دوباره باب تحريم تجاره الخمر في المسجد باب د بیان نه کی په مسجد او جمعات کې د شراب او کاروبار او سوداګري دا حرام ده ناجایز ده. او دا تحریم د جمعات پورې خاص نه دی چې ګنې جمعات کې حرام دی او بار بجایز وي جمعات کې د دې د حرمت په دې کې نورم شدت او سختواله راځي. مشهور کې باب ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه ابواب ذکر کوي د مسجد د آداب متعلق ذکر په کله ترجمه الباب قائم ورنه دا معنا نه ده چې ګنې جمعات کې شراب د دې تجارت حرام دی او بار بجایز وي. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا اهر كلا جرى نازل في الايات من سوره البقره فحرمت بسوتكي خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس نبي الاسلام جمعات لروته ونضاي فخلقوان دلوستي ثم حرم تجارة الخمر او بيع نبي الاسلاة والسلام اعلان كلو ده حرمت تجارة شرابو نبي الاسلاة والسلام في جمعات كبير جوكي ولي حرام بيدي تجارة كول فريبان ديغا مشهور اعتراض مرادي جي مخي ذكرهم شو مغازي كي تحريم دارنگ پو كتاب التفسير كي تحريم الخمر خو في سورة نساء كراغل لده او سورة نساء خو آیت الربا مخکرا غلینا ډیر زمانہ مخکی سورې نساء نازل شوې سورې نساء نازل شوې او آیت الربا رس راغله ولی اهل علم دوه جوابونه کړي یو دا چې د دې شراب او تجارت د سود په منځلې باندې ګرځول یو کسان سود حرام دی نو دا چې شراب او تجارت هم حرام دی نبی رسول الله صلی چې د سود هغه حرمت ذکر کولو نو مثال ورسره د شراب هم ورکو تبور سنگ سود حرام دے نو دغش انت شراب ام حرام دی او دویم جواب دا دے که دے شناعت و قباحت دے دی وجن دوباره ذکر کو دے دی شناعت دے دا حرمت دے شناعت و دا قباحت دے وجن دوباره ذکر کو دے سود اغا حرمت چی ذکر کولو نو داغی سره سره د شراب او حرمت دوباره ذکر کو د دې د شناعت او د قباحت د وجنا دا نه کېږي په دغه وخت کې دا نازل شو باب الخدم للمسجد باب په بیان د دې کې چې جمعات له خادم او نوکر نیول مقصود د امام بخاری په دې ترجمه الباب سره دا ده چې جمعات له خادم ونی سي برابر خبره ده کله چې تنخوا او اجرت ورکې یادې په خپل راغې د جمعات خدمت کوي صرف د الله د رضا د فارغ فاغي باندې تعويض د دنیاوی نه د دواړه خبرې د خیر او برکت دي. وقال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ویلي ابن ابي حاتم رحمه الله عليه دغه شان ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه موصولا ذکر کړی ان نظرت لك ما في بطني محررا محررا للمسجد يخدمه د مریم بی بی مور ویلیو شما نظر مانی لیتان لگا آوا چی دی بخیط زمان کی کم حمل شریب آزاد کڑا شوی محرر مانا سلم محرر للمسجد یخدمهو چی دی بیت المقدس لاغی دی مسجد اقصاد خدمت بپارا بدے آزاد وی خدمت بیتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر تعلیق تر اشارو کا چی تعظیم المساجد چې دا غي خدمت کې دا په اخوانو امتونو کې مشروع او نو دا امت خير امت ده په دې کې په طریقې اوله مشروع دي چې د جمعات خدمت کوي او به قال حدثنا احمد بن واقل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه او رجلا كانت تقم المسجد ولا اراه الا امراه رغم خير حديث مخ باب کې چې ذکر په دوباره ذکر کوي یو زنانا یا یو سړی چې جمعات به جارو کولو او ابو رافع یا ابو هرره رضی الله عنه چې ذ خیال او ګمان نه کوم مگر زنانا وا غالب ګمان میراي چې وی زنانا وا فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبرها ابو هرره رضی الله عنه بیا د نبی رسول الله حدیث ذکر کړی چې نبی رسول الله د دې په قبر باندې د جنازې مشکړه او دې سره خبر هم کړی وی الله در سره سم معامله وکا د نبی اسلام معجزه او خبر یو ریدلې وی دی جواب ورکړو چې خو الله او بخلم په سبا باندې وی دی جمعات په صفای یو جارو کولو باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد باب د بیان دی کی چې قیدی یا قرضدار په جمعات کې وتړل شي دا جایز دی طریقې ته حرمت او ممانعت نشته وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عفريتا من الجن يقينا يوسر كشد فيرياننا تفلت علي البارحة رما ها مخشوه او پما باندې بیگا تفلت معنا د تعرض لي فجاه ناسا في مال رما ها مخشوه بیگا او كلمه نحوها يا دي بشانت كلمه نبي رسول الله دي تفلت علي بشان بل كلمه وي دي مطلب دا چې ناسا په پما یو پیره سرګه شرا سرګن شو ليقطع علي الصلاه چې پما باندې نماز ګډوډ کی موږ رواني کټ کی فامكنني الله منه ذ طاقت راخلو الله مال په د باندې الله د دې په نیو باندې زه په قابوګونو باندې قادر کړم او اردت ان اربطه الى ساريه من سواري المسجد او ما اراده کړو دا شو تړم دې دی اوستنه سرا د اوستنه د جمعات نه دا پیر عمراني ولو دا شیطان جمعي د جمعات اوستنه سره تړم حتا تصبحوا وتنظروا اليه كلكم تر دې چې سار تاسو ټول بل وګورئ تماشه وکړئ فذكرت قول اخي سليمان دعاه خپل روح سليمان عليه السلام او قول راي کوټه غدوا غختوا رب هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي اي رب زما او بخمال راس بادشاهي چې بل چاله مناسب ني زمانه رسو دا کاو پیريان ترل او پرانستل ما جو خدا دعا کړي نو بیا می د اراده پرې خدا قال روح روح کراوي دي حديث دی او فرده خاصئا نبي رسول الله سلام دا سرکش پیره او دا شیطان زلیل تاریخ او زلیل شی او چې پلاس کیونی او تړلو خو بس بیا د خپل روح سليمان عليه السلام خبر را یاد شو چې غو دعا وکړي ونه زلیل پر خدا په جمعات کې قیدی تړل دارنګ قرضدار تړل دا جایز دی مطلب دا چې شیطان پکې تړل شي عفریت من الجن پکې تړل شي نو قیدین پکې تړل شي لکه رسو باب کې ذکر کی چې امام ابن اوصال رضی اللہ عنہ چې دلا ایمان نه وروړي صحابه کرامو تړلې په جمعات کې دا صحابه کرامو کې دی په جمعات کې تړلې او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا پیر روانو دی اعلان دی اهل علم ذکر کړی مسله تسخير الجن چې بعض خلک په سمنتر باندې په اعمال باندې جنات تابع کړي او بیا دا غین خدمتون اخلی نو آیا تسخیر الجن دا جایز دے کنا اہل علم دراجی ہو دا صحیح قول مطابق دا حرام دے صدی مثال دا سکر لکا استرقاق الحر ازاد چڑی دا غلام جوڑے او ازاد چڑی غلام کول دا حرام دی نو دا غشانتی پیریان ازاد دی ہوتا پس وزیپو باندی پس منتر باندی دا خپل قابو و قبضی لاندی راوستل او بیا تینا خدمت اخلی نو حرام دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په مسله کې تفصیل کړ په مجموع الفتاوی کې هغه وایي چې د مباح کارونو د فارسو جن استعمالي تابع کړي دي نو دا بیا جایز دي سمومانعت پکې نشته دا چې مثال دی لکه بادشاہ چې د رعیت نه خدمت اخلي هغه جایز دي خدمت ته غستې شي او کنه غلطو کارونو لپاره استعمالي نو بیا حرام دي ناجایز دي باب الاغتسال اذا اسلم ورد الاسير ايضا في المسجد باب ده بیان دی کی چې اسلام د پاره غسل کول او قیدی تړل په جمعات کې ریسه حکم نه دام پاسل کې جز ده د باب سابق نه شاول الله رحمت الله علیه وی دا په اصل کې باب فی الباب باب ده په باب کې اکار دا د چې یو باب مې چې الاسیر والغریم یربط فی المسجد په هغه کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم عفریت من الجن سرکه شپیره د تړلو اراده کړی و او په دې روایت کې دا دی چې صحابه کرامو قیدی نیولې او صحابه یې وصال نو په مسجد او جماعت کې تړلې و او مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې دا وی الاغتسال اذا اسلم کله یو کافر اسلام قبلین غسل کول لیک د اهل علم اختلاف نه یو کافر اسلام کې داخليږي نو د چې کوم غسل کوي د دې څه حکم نه نو مالکیه دی له مطلقاً واجب وای چې د کفر نه اسلام له سره را منتقل کیږي داخليږي نو مطلقاً په دوان غسل واجب نه برابر خبر کړه مخ کې نه لیک په حالت د طهارت کې یا په حالت د نجاست او پلیتۍ کې لري امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی مستحب وای کوئی کچر ته په حالت د جنابت کې دین مخ کې نو بیا په غسل واجب دی اسی سنت او مستحب عمل نه وګړه مخ کې نه په جنابت کې دی او اسلام قبلې غسل بیا واجب دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې په صورت کې به غسل واجب نه ده، ککې نو خیر ده مستحب ده، خدا فرق کول چې مخ کې نه جنوب ده نو بیا په واجب ده او کنه مخ کې نه جنوب نه ده نو بیا مستحب ده. وجوب قائل نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ. او دلیل لا ذکر کوي چې یو جمع غفیر یو لوی جماعت د صحابه کرامو نه ایمان وروړ حدیث وکراغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام غیله د غسل حکم نه کړه. فجر ترا یو حکم وجوبی و نو دمر په زرګونو لکونو خلکو چې ایمان وروړ هاه په تواتر سره ثابت و کتب تواتر سره د شهرت مرتبه لبر رسیدلې نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی غیله د غسل حکم کړو. سارنګ معاذ رضی الله عنه چې کله نبی علیہ الصلاۃ والسلام یمن له گورنر لیګلو تور له وجه ادعوهم الى شهادتي لا اله الا الله الله وحدانيت نبي ربني لا قبول کو بیا ور له چې موږ زیاد دا عمل نه او دا ور له دې ویل چې غسل حکم ور له کې فشار تدا واجب نو دا خو اول دې واجبات د اسلام نه دي حکم مې نو احناف ور له مستحب وي خو وجوب قائل ني. وكان شريح يأمر الغريم ان يحبس الى سارية المسجد شريح بن حارث الكندي مشهور قاضي د به حکم کولو قرضداري قرضداري بار چې دا شوه ته تړل شي د جمعات دستنې پوري دا اثر معمر بن راشد ذکر کړل موصولا ايوب سختياني نه غد محمد بن سيرين نه او لفظ لا سي چې كان شريح اذا قضى على رجل بحق امر بحبسه في المسجد الى ان يقوم بما عليه فان اعطى الحق والا امر به الى السجن. شريح قاضي کله به فیصله کوله په یو سړي باندې چې دا شاب په صحاکو نو حکم به او کوم رائے ولي جماعت کریستنی سره وټړی تر دې چې دا حق ادا کی نو که حق به ادا کو خدا ورنه حکم به او کوم اوس جیل لمنتقل کې دې حق نه ادا کړي دومره انتظار به ورلکو چې وارثان ورپسې راشي دې جماعت کریستنی سره تړلې او حق ادا کی نو که حق به ادا کو به اسکل دو قانون جیل لبه ولېګلو. نو دا مخ کې باب سره دا باب مرتبط ته باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد قرضدار جماعت کې دستنی سره وتړلې شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا نبي عليه الصلاة والسلام فأصبع عندي سمجاهدين لقليو تشح سواري لقليو قبل نجد من نجد طرف له نجد ولك ليش أرض مرتفعة من انتهامة إلى العراق أغبور تزيلش لما كين روالي سر عراق قوري لما كين مكرمي كم مشرق جانب ذي شفاغيك أسرياس قسيم الحائل رازي دي كل على قول النجد وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لخر لګلو چې په اصل باندې غي فارود نه جت طرف لا او په دې واقعا او حدیث د سمامه ابن وصال ذکر کوي چې دیونیو دا کتاب مخکې مطول او دا حدیث مطول او مفصل ذکر شو په کتاب المغازی کې باب وفد بنی حنیفه او حدیث سمامه ابن وصال. فجاء برجل من بنی حنیفه د بنو حنیفه قبیله او سړی راوسته او وقال له سمامه ابن وصال فربطوه بسارية من سوادي المسجد بجمعات دي اختني سرية سرليو. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الإسلام ورل جمعات لروته ونزل إليه أطلقوا ثماما دي اسفره خوشه كي فانطلق إلى نخل لقد حديث دي باقي كده ونبي الإسلام دي تقوش قوله جسه حالت تره دي ورليك وجن من وتقفل غاد من دوين يو سليم أبا من وجنه قوم مشتك تقوش قوله شوبك جني نبكي درې پیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سویلې جده دا جواب په دریم د نبی اسلام یې خوشی کوي. فانت لقى الى نخل قريب من المسجد فاغتسل نتلو دې یو نزی باغ لري چې جمعه سره غسل وکړ او ثم دخل المسجد بیا جمعه سره نشو او فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دا حدیث په دې باب کې لري په ذکر کو چې قیدی په جمعه کې تړلې او باب الخيمه في المسجد للمرضى وغيرهم باب د په بیان د دې چې جمعات کې د بیمارانو لپاره یا د نورو خلکو لپاره خیمه لګول دا جایز دی په دې کې ممانعت نشته. مخکې حدیث ذکر شو چې تور زنانه لپاره په جمعات کې خیمه وا او د دې لاندې حدیث ذکر کی چې نبی رسول الله صلوات والسلام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ لا مسجد کی خیمہ لگول وازہ کاغذ زخمی شو پر ایک اسلاس و اکحل رگ باندے لگی دلیو جلیل رگی حیات اموی انسان غجون ورطر ختمی گی و بهی قال حدثنا زکریہ ابن یحیی قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق في الاكحل لجدل سعد رضي الله عنه خندق قرز ما نف اكحل وركي الى قدمت في ورق ده ومخله حديث في كتاب المغازي في مفصل ذكر شوه باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب فقال كذلك في قريش يوصله غلب حبان ابن العريقوي لكي يدشو الأغدي بشتيو بقس لأسواني فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ونبي كريم صلى الله عليه وسلم دل خيمة لقولوا نسبة نبي الإسلام لمجادا كي بحكم كروت خيمة دور لخصف كيشي بجمات كي لمسجدنا مراد يا مسجد نبوي دي تقل نبي الإسلام دا جهاد نرا واپس كنو بجمات كي ور لخيمة خصف كروا او یادا چی مسجد نا مراد اغزه ده چی کل دید بنو قریضو محاصره کرده وا او دا مزد پاره کمزه ده لخکر لخاص کرده نزدی نا مراد اغا مسجد استلاحی نده اغا جماعت ده چی دید بکنوس کولو نا اغزه که ورلخی مخاها کرده والی عوده من قریب انتی نبی رسول الله سلام ده نزدی نده ده عیادت کئی بیمار پرسی کئی فلم یرعهم او عام اهل علمون چی دی مسجد نا مراد عام مسجد ده مسجد بیوت نا مراد منه لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بنو قریظه کې غشپک مله د مدینې نه لري نو که جمعات ته نه مراد و نو څنګه نبی علیہ السلام د نږدې نه دغه کوي چې د آل غشپک مله نه را واپس کیږي او د عیادت ناراضي لیعوده من قریب او بعد دا وی چې نه کله اغینه نبی علیہ السلام را واپس کړو د بنو قریظه مبارک دې فیصله وکړه او وجل شل مله ژوندې او په جمعات کې ولا مدینې کې خیمه لګولې و چې دلته کې چې د نږدې نه تفوش کوم د مار پورتې دي کوم فلم يرعهم منو په رکنی دی لرا نو خوف زده کړی دی درا وفي المسجد خيمه من بني غفار دا جمله معترضه ده جمعات کې یو بل خيمه مواله بني غفار د طرف بل چالم یو خيمه لګیدلې و فلم يرعهم الا الدم يسير اليهم نو پیر کړی دی درا مگر دا چې ویل دا خيمه طرف لرا بيدا بل خيمه و نو د دې خيمه نو لرا روانه شو دا خيمه لرا اصل فقالوا يا اهل الخيمه وغبل خيمه ولا ذيل اواز ورته شي اي خيمه والو ما هغه الذي ياتينا من قبلكم لا تشهد شرازي مولا استاسو ده طرفنا استاسو ده طرفنا خلوين يو لخير روان ده من طرف لا فإذا سعد يغوذ جرحه دما مناسا بسعد بن معاذ رضي الله عنه بايدد زخمون داغ نبينا فمات منها مزدود وجن اغل شهادت ملاو حديث مفصل فاغذي في ذكر ده مصنف رحمت الله علیه دا حدیث صرف دې لپاره ذکر کوم چې په جمعات کې بیمار لخیمه لګول یا غیر بیمار لدا جایز دي پرې کې ممانعت نشته بعض اهل علم د دین په طهارت الدم باندې استدلال کړی چې ورته جمعات کې ریوینه ویږي او دې زخمی دي نو کومې شرطه پلیته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بولی اجازه ورکولول به په جمعات کې پرې خو دې دا بعض علماء قول له خدا شاذ قول له د جمهور اهل علم له قول مخالف نه متقدمین او د جمهور اهل علم رایا دا چې وینه پلیته دا برابر خبر ده کله وینه د حیوان وی کله د انسان چې زخم نه ویږي چې غل دم مسفوح وای پرمره قول چې په طهارت باندې کړي او دا قول مشهور کړي دا علامه شوکانی رحمت الله علیه دې او بیا د پسې ورپسې شوه د نواب صدیق حسن خان رحمت الله علیه او دا غي نورو بیا شیخ البانی رحمت الله علیه دی زور ور کړل نه طهارت دم الانسان باندې انسان وینه پاک را عام اهل علم سلفا او خلفا جمهور اهل علم وایي چې دم مسفوح دا نجس او پلید دی بيد دې شي وینه دا پلید ده برابر خبره کلا وینه د حیوان وی کده انساني او په دې باندې اهل علم اجماع باندې علما ورانه نقل کړي حافظ ابن عبد البر رحمت الله عليه په التمهيد دویشتم جلد 213 صفحه کې او ابن حزم رحمت الله عليه په مراتب الاجماع 13 صفحه کې امام قرطبي رحمت الله عليه په تفسير کې دویم جلد 221 صفحه کې اجماع د اهل علم ورانه نقل کړي په نجاسه الدم باندې باب ادخال البعير في المسجد للعله باب د بیان د دې کې د ضرورت او د حاجت په بنا باندې اوخ جمعات نه وردن نه کول دا جایز دی. یو انسان بیمار دی نشي دن نه کېدی او په اوخ باندې نه سور د جمعات له لاړو یا د بل څه ضرورت په بنا باندې په سورلۍ باندې جمعات له دن نه شو اوخ یې دن نه کو بل څاروی دن نه کو نو په دې کې ممانعت نشته حرام نه دي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقل اخبان لتواف كده. كتاب الهج كده مفصل راشي مصنف رحمة الله عليه موصولا ذكر فيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي ما شکایت کړو نبی رسول الله چې بیمار یم اني اشتكي ز شکایت کوم تکلیف دراله ناجوړ یم. قال توفي من وراء الناس وانت راكبه نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم راوچې خلق شاشه لته طواف کو په داسې حالت کې چې تصور لای سوړای فتوفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت ويما طواف کولو دا سورشه او په اوخ باندې او په اوخ باندې طواف کولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې مش کولو یقرا بالتور او کتاب مستور چې پاره کې سورې تور لسته. نو مالکیو او حنابلو د دې حدیث نه استدلال کړی چې بول د مایو کلو لحمه دا فاسدی فشرط دا پلیت به نبی رسول الله وسلم به اولی اجازه ورکول چې دالې په اوخ باندې او په سورلې باندې جمعات کې طواف وکړي. علماء احناف او شوافع په جواب کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او قصیدہ مدربه وا مدرب معنی تعلیم ورکړه شوی او کوم له معلم وایي وایي دې خبره نه لای په امن او اطمینان چې دا به جمعات ګنده کوي دې لاغ لري لري تعویلات وایي دا تعلیم ورکړه او پته ورل لګی دا غیله چې جمعات کې پچه مشکول او دا ګنده کول بنی دا ناجایز دي حرام دي پدې تنظیم ساتلو د دینه جمعات نه غند کول. حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی ذکر کړی دغه شوافع او مذهب هم دغه مخکې مثلا مفصل ذکر شوی په ابواب الابل باب ابوال الابل والدواب مخکې مسله ذکر په پاره کې چې آیا بول نه مایو کړو لحمه پاک دي کنه نو دا موږ چې مذهب د احناف او د شوافع د دې لپاره نجس وي مالکیه او حنابلہ دې لپاره پاک وي. نو د دې حدیث نه استدلال مالکیه او حنابلہ کوي او د دې جوابونه شوافع او احناف کوي. شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کی اول جواب ذکر کړي په متاف د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې د مسجد حصہ نه و مسجد حرام حصہ نه و نو کپاره کې چې خو وردن نکول او یا قبل خاریبه نه طواف کول او غږ دند کول نو دا اسن د جمعات نه بارو نو د دین استدلال نشي کېدای چې دا په لید دي د لاغله رنه دي تعبیرات وایي چې حدیث راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوې دا اوس د کوم دین د اسلام مدربه او معلم مو دا متاف د حصہ نو متاف د خانقاهي په خوا کې دا غي منځونه کول جمعي وکړي اوس په دې روایت کې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصلی الی جنب البیت خانقاهي خوا کې موږ کول نو خانقاهي خوا څه شه متاف د کنه نه او سورۃ تور لستو بابن دا باب بلا ترجمه نه عموما خداوی چې باب بلا ترجمه مصنف رحمت الله علیه ذکر کې مدا په منځلې د فصل وی د باب سابق نه خدل ته کې دغه نه صحیح کیږي اهل علم ذکر کړی چې باب بلا ترجمه یا مصنف رحمت الله علیه د لپاره ذکر کوو چې طالبانو امتحان واخلي دا غي تدریب په مقصد دی چې زه خو شروع یم او بلا بابونه مدر لا په احادیث باندې منعقد کړي وکړي دي شو ستام تجربه شینی یو حدیث در لذکر کوم د خپل طرف نه ورلته انعقاد د ترجمه الباب کول شي حدیث مدر لغال غاړو نو ته د دې مناسب یو ترجمه الباب کینا یو عنوان مناسب ورکا یاده چې مصنف رحمت الله علیه حدیث وی ذکر کړو خو دې له بیاس دې خو چې یو مناسب ترجمه الباب بوله منعقد کوم نو هغه باندې مرغ تلوار او مخور لملاو نشوا دا جواب بعید د مصنف رحمت الله علیه ډیره زمانه د کتاب خلق له بیانولو په زرګونو شاګردانو د لګوره مخاملاونو فجه بار بار د دې کتاب نه احادیث بیانې او دغه بیاس پروت دی او ترجمه الباب نه منعقد کړي. شاول الله رحمت الله علیه وی چې مناسبت د ابواب سابقه او سره داد چې نړۍ لاندې کوم حدیث ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جمعات کې دوه صحابه کرام او عباد بن بشر او سید بن حذیر ماسوتن نا وخت پوری ناس بیا چې دی وتل نو د دواړو کرامت داو چې دواړو سره مخې له بیټری په شکل باندې یو رانه روانه ولاره ورله څرګندولا. نو ګور دی په جمعات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې کولې. نو که په جمعات کې څو خبرې اترې کوي په دې کې ممانعت نشته اگر ته د دنیا خبرې وي. د حدیث د صحیح مسلم کې راغلی جابر رضی الله عنه چې نبی اسلام د سار موږ کوم له برو ګرځېدو نو کله به موږ د جاهلیت د دوره خبرې کولې موږ به خاندل رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تبسم وکړو مسکې بشو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يودو كسان صحابه الكرامنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمجلس نروتي دا غير جمعاتنا احدهما عباد بن بشر واحسب الثاني اسيد بن حذير يو عباد بن بشر يم اسيد بن حذير رضي الله عنهما في ليله مظلمه فتكتور اشفقي ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما او ددوار سر دديو پشان یو چمتیدون کسی مخک روانو قدرتي الله ور لرنا جوړ کړو او ددوار نه مخک روانا فلما احترقا هر کله چې ددوار دیدا شو ترکم پوری چلار روانو او یو مصباح ور سره او چې جدا شو نو هر یو سر رنا جدا شو سوار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله موجود شو د هر یو سره یو رڼا او یو بشری غونته یو چراغ ور سره شو تر دې چې خپل کور لراغلی وو. نو نبی رسول الله والسلام سره خبرې اترې کولې د جمعات نه وخت وتی مساجد سره په دې اعتبار سره تعلق به په ابواب المساجد کې راړو. باب الخوخه والممر في المسجد باب په بیان د دې کې چې په جمعات کې کڑکې پر خودل او یا په جمعات کې لار جوړول بنا بر ضرورت مخې ذکر شو چې جمعات کې لار هم جوړول شي او کلکیم جماعت لپاره خدای شي. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين وعن بصر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ويلوا نفس ذكر في الجلاء خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس ويلوا تینزم پرزبان نه د ماسپخین د موز نفس هغه بیماری کی چې پاغه کی بیا په بل هفته کې د تیر پرزبان یې وفات شول. فلی خطبه کې ویل ان الله سبحانه خیر عبدا بین الدنيا وبین ما عنده الله رب العالمین اختیار ورکړو بندلا په منځ دنیا کې او په منځ هغه نعمتونو کې چې د الله سره دي اختار ما عند الله نو غوړ کړه هغه نعمتونو چې د الله سره دي. فبکا ابو بکر رضی الله عنه په جلا شوه فقلت فی نفسی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ما فضلت ویری ما یبکی هذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند الله عز و جل. خوی ما دا سا خبر دا چلا بودا جڑائی بس یو بندو اللہ اختیار ورکو دا دنیا و دا نعمتون دا جنت بارکی تبی پا منسی والا اختیار ملو شنو اغد اللہ غا نعمتون ورکل تیک غد جڑاو ایسا نشتا ما دا گمانو کو. فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد والیار لفتو لگیده چلا بندخ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جکم نے اختیار ملاو. وکان ابو بکر اعلمنا او ابو بکر فمنطولو کی خواہ عالمو خبو ادو اللہ دا پیغمبر بخبر ذکع جرل ادا اختیار خدیل ملاو نور نبی الاسلام موسر نپاتی کیجی اللہ رزی. فقال یا ابا بکر لا تبکی نبی الاسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ لبیدو جار ما ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر تأمن الناس معنا دا اکثرهم جودا لنا بنفسه و ماله طول خلقو کی چی فما باند زیاد سخاوت کئی طول خلقو کی فما باند زیاد احسان کون کے پخپل مرگر کیاو پخپل مال کے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے. ولو کنتو متخذا من امتی خلیلا او کچر تویز نیون کے دخپل امتنا خلیلا دوس لرا لتخستو ابا بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ بمینی ولو خلتنا مرادا و خلت دے تفاغی کی دبل چا سرادو تعلق وینا نو دا خلت کرے دا خالص دا اللہ دا پارنے معقول کرے خلتنا خلت مانا دا خالص وادی رازی نو دا خالص مودت و محبت قزما دا اللہ سردے تفا بندگانو کم بچا سردہ سے محبت جائز وی چی دبل چا دے پکیڑو برخانی نو بیابا می ابو بکر رضی اللہ عنہ سر کڑے وے. ویلو کنت متخذا من امتی خلیلا کچر توی زنیون کے زما دا امتنا یو دوس لردا سے خلیل چی دبل چا سر مینے نی لاتخذت ابا بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ بمینی ولوے ولیکن اخوت الاسلام و مودته لیکن اسلام غرور ولی و منور سر ساتم لا يبقين في المسجد باب باقي نشبري قوي جمعات کې او دروازه الا صد مگر هغه دې بند کړی شي الا باب ابي بکر مگر دروازه د ابو بکر رضی الله عنه جمعات له چکم کړګي دی او خلک ترا دن کیږي کمه دروازې دې نه ټولې بند شي صرف د ابو بکر رضی الله عنه خوفه دې پرې خو دې شي ټول خلکو دروازې او کړکی بند کړل د ابو بکر رضی الله عنه کړکې پاتې شو دا د مغربي جانب نه او د مشرقي جانب نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور کړکې او یو بل مخامخ بیا چې محمد نبی کی توصیه کړه مدارس ټولل شو د خصوصم په دیوار باندې لیکلي هذه موضع هذا موضع خوخه ابي بکر رضی الله عنه دا ابو بکر رضی الله عنه د کړکې غزې ده په محمد نبی کې اوسم په یو بورډ لګولې پر دیوار کې لیکلي او اهل علم ذکر کړي د ابو بکر رضی الله عنه استخلاف لپدې کې یو باریک او لطیفه اشاره وا منظور له څنګه نبی اسلام د جماعت نراوته د کور نراوته جماعت له هغه شان دی ابو بکر رضی الله عنه راوته اشاره و دې چې معنا پس خلیفہ دی وی او به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بخرقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیماری کروته چې باغی کې وفات شول او د سر نه یو چیړه او کپڑا تا وکړی وا فقعد علی المنبر فمنبر باندې ناسو فحمد الله واثنى عليه الله حمد ویلی وثنا ویلی وا ثم قال بیا ویلی انه ليس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله من ابي بکر ابن ابي قحافه نشته یو تن خلقنا چې هغه دې ډېر زیات احسان کوونکی په ما باندې په خپل نفس او په خپل مال د ابو بکر رضی الله عنه نه ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا اما په خلکو کې ځان د خليل او دوست نیول ابو بکر رضی الله عنه غمنی ولې ولكن خله الاسلام افضل هغه دوستي او خله د اسلام افضل او بهتر ده سدوا عني كل خوفه بن کای زمانه هر کړه او دروازه في هذا المسجد في جمعات غير خوفة أبي بكر إلى ود تركيد أبو بكر رضي الله عنه شداد كلاوي رواد ترمذي كراغلي كي نبي الصلاة والسلام ميل جدا علي رضي الله عنه كركيد بري خديشي بعض أهل علم لغا حديث نزعيف ولي بلك موضوعي إمام ابن جوزي رحمة الله عليه في موضوعات كي ذكر كره في حديث لموضوع من قرد فعل سيدني حديث ثابت نبي كريم صلى الله عليه وسلم دو پر إذا حكم كلاو یو ځل ویډیو چې ټولې دروازې دې بند شي مګر د علي رضی الله عنه او په اخیری ځل چې په مرض الوفات کې ویډیو نو هغه کې ویډیو چې علي رضی الله عنه ټولې دروازې دې بند وي صرف د ابو بکر رضی الله عنه کړکې دې باقی پاتې شي باب الابواب والغلق للكعبه والمساجد باب د بیان د دې کې چې جمعتون لا دارنګ کعبه له دروازې جوړ او بیا د دروازو له ثانی له جوړ غا تعالی لغول بنا بر ضرورت او بنا بر مصلحت جایز دی پرې کې سم مانعت نشته جمعاتونه د الله کورونه دین لرینه څوک منکوي ما مطلب بيداوي چې هر ټیم د کولاوي چې څوک ور دن کیږي نه بنا بر ضرورت دا بندول شي دروازه مور له لغول شي عالم ور لوال شي قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن ابي مليكه قال ابن ابي مليكه ويا عبد الملك داد ابن جريج من عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال لي يا عبد الملك لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها فشرتت جماعه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وداغي دروازي كتليوي فجواب قد ذلك لو محذوف لو شرطيا لرايت عجبا او حسنا غير عجيبه ذلك تليوي غير خشت جماعه وخلي دروازي وي دا ابواب هذا موضع الترجمه ده ګور جمعات لا دروازه جوړ کې او دروازه د خامخ بیا تعالی دروازه بندول د پاره او به قال حدثنا ابو النعمان وقتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه نبي الاسلام چې کله مکه ته راغله په فتح مکه کې فدعا عثمان بن طلحه عثمان بن طلحه رضي الله عنه چې سره د کعبه شابيان او کنجاني ففتح الباب ان النبي الاسلام دروازه کلا او کلو پری چابیانو ففتح الباب دي فالحرز الا هو غل دروازه کلا او کلو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه النبي الاسلام بلال اسامه وعثمان دي سرور النشي رضي الله عنهم قابلا ثم اغلق الباب وبيا دروازه بند کړي شوی وا يا اغلق الباب دروازه ځان پسې پوری کړي وا فلبث فيه ساعه النبي الاسلام پرې کې وخت یې کړو ثم خرجوا بيديروتيو قال ابن عمر عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی فبدرت فسالت بلالا وما تلوار کړي وا تفوس میکړو د بلال رضی الله عنه فقال صلى فيه نغرا له چې موږ کړه دا تفوس موږ چې موږ نبی اسلام کو کنن والے وشه موږ یو کو فقلت في اي ما ورلې په کوم ګټ کې کوم طرف کې موږ کو فقال بين الاسوانتين غالیو دی بوستنو پمنس کې او مخ کې ذکر شول چې روایت د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کعبه له وردن نشو مشفق ستنی وی پکې دا مخ کې نه چې کوم ستنی وی دوی د طرف له ګرځول وی او یوې خي طرف له ګرځول وی او شا طرف له درې ستنی وی دغه وخت کې خانقاه پشپګو ستنو باندې وی نبی اسلام مسکراو قال ابن عمر فذهب علی ان اخره ابن عمر رضی اللہ عنہ و اذا ما نفوتی وجه تپوس تنو کم کم صلا سورکات کړي مخ روایت ذکر شو چې درکات کړي وو په باغی کوم جواب داو کړي تپوس خو نه کړي په دوی چې موږ کړه نو موږ ادنا مقدار درکات دې درکات خو به کړي د سیوای پتن لګي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او فدی کی دار نه هیڅ چې تپوس کوم چې سور موږ کړه وو دا حدیث پرې ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو او موضع الترجمه دا دی چه عثمان ابن فلحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چه کنیان راڑا اغور لچابیان راڑی تو کلا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشو بیارا وطن بیا چابیان دلور کی چابیان سد پاری چه دیل تالے لگی او دی دروازشتا جماعت لدروازی جوڑول اغیل د ضرورت او مصلحت پا بنامان دی تالوال فدی کسو ممانعات نشتا هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه